xa pasaron 3 anos daquela foliada en Baiona, que é a que acabamos de escoitar agora mesmo. O primeiro disco do grupo Abóbriga, pero, ollo, non hai fallo. Onde hai un principio, tamén hai un segundo. Ademais, cunha dedicatoria moi especial, tanto para o grupo como para todos os que amantes da música tradicional da zona de Vigo e arredores. Este é o primeiro tema do disco Non hai fallo, dese grupo musical Abóbriga. Abóbriga Música. Acabamos de recibilo, por lo tanto, o que fixemos é poñerlles a primeira peza. Esta peza que eles titulan Xota de Baiona, que pertence precisamente a ese grande disco, dun primeiro disco que eles publicaron. Cando falamos de Abóbriga, falamos de música de raíz, con personalidade propia, repertorio popular e tamén con temas persoais que refliten o aire que teñen as composicións que xa consideramos de corte tradicional. Todo elo cunha mestura de gaitas e percusión tradicional, sumadas a unha base armónica preocupada polo acordeón e dous instrumentos máis xogando coas propias melodías, desfacéndoas e propoñendo outras novas dentro da principal, sen esquecernos das voces, sempre con historias que contarnos. Iso todo dá como resultado un disco como este, dende o mítico cuarteto de Galicia, perdón, dende o mítico cuarteto de gaitas ata o son das murgas, encargados de facer festa ali por onde van, músicas que recordan aos antigos bailes das vilas onde a xente ía para troulear. Moitos éxitos lle desexamos neste novo traballo discográfico dun ex Abóbrigo e tamén diría Tino Gallego. Lume. Thank you. continuamos falando de Abóbriga. Esta peza que acabamos de escoitar é Valse Muiñeira da Seneira. A música é de Ramón Pazos, de Moncho, Moncho Soto. Tamén arranxo de Carlos Estévez, dedicada á Asociación Cultural a Seneira de Baiona, de aí a Muiñeira de Seneira, da que os Monchos son fundadores e integrantes, precisamente. Bueno, queremos dicirlles que esta asociación, bueno, este grupo musical, este grupo está compoñeno José Carlos Estévez Rodríguez, que toca gaita, Ramón Soto Ignacio, que tamén toca gaita, Ramón Pazos Marcote, con quen xa falamos en máis dunha ocasión, fixemos unha pequena entrevista, que toca gaita, tamén canta, Óscar Franco Barros, saxo e soprano, tenor e voz, Laura Vila Martínez, voz, pandeireta e cunchas, Miriam Lorenzo Espiñeira, voz, pandeireta e cunchas tamén, Xiana Teixeiro Rei, clarinete en si, gaita en si, en si bemol, Marcos Alfaya Caride, que é o tamboril, Santiago Bernárdez Casás, bombo e pratos, e Manuel Olegario Rodríguez Escudero, coa acordeón. Dicen que queren incorporar algún instrumento máis. Falaronos, Moncho falounos nun momento determinado de que posiblemente pois incorporen a zanfona ou algún máis, pero a verdade é que sonan moi ben precisamente cos actuais instrumentos. E o que sí é certo é que podemos escoitar un chisquiño máis deste último disco que acaba de chegar quentiño, Non hai fallo. Para vos, outra peciña de música máis.